سوره الحاقه چو مکی 12 آیه کریمه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقه تم الحاقه سو قیامتک وقت کیا چو قیامتک وقت وما ادراک ما الحاقه تہ کیا چھ خبر سو قیامتک وقت کوتاہ مشکل تہ ہولناک چو کذبت سمود وعاد بالقاریہ قوم سمودن تہ قوم عادن زون اپز سو چیٹ من دوہ یس دوہ آسمانس تہ زمینس زونی تہ آفتابس کوہن تہ بالن چیچہ تراوی بیہ کمن کمن سخت چیزن ریز ریز تہ سور کری تت دوہس انکار کرن مکھ چھ خبر کیاہ گزرو یمن دوشوین قومن. فاما سمود فہلکو بالطاغیہ پس آو قوم سمود گالن جبریل امین سنزی کنی کریک سیت تینز لری جائے آئے الراون تو وش پی. واما آدن فہلکو بریہن سرسرن آتیہ قوم آد یسوس سو آو گالن سخت تیز واو سیت یس بے قابو سپت متوس. سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما یس واو مسلط کرنا آو تمن پٹ برابر ستن راتن تو اٹھن دہن پائی در پائی. فطر القوم فیہا سورا کانہم آجاز نخل خاویہ ای مخاطب ہرگز تم وقت تہ جائے موجود آسک سو وچھن سو قوم زمینس پٹ وش پیومت زن تم کھوکھرن خضر کلین ہند بنم حصہ یعنی گوڈ اس قد بلندی مکھا خضر کلین سی تشبیہ دن. فہل ترا لہم من باقیہ پس چی چی مخاطب تمو اندر کان دریٹ یوان یعنی تمو اندر رودن اخت باقی تم آئی مل منج صفائی حصی نش نیست نابود کرن تہند بیول تانی آو گالن. وجا فرعون ومن قبله والمتفقات بالخاطئه ایتھے پٹھ آو فرعون بیم لوک تس برونٹ اس قوم نو بے قوم لوت یمن ہزن جائن تہ بشتین تعلق پٹھ آو کرن بڑ بڑ قصور تہ جرم ہیت یعنی کفر تہ شرک تمہ خاطر سوز اس تمن کن پیغم پنن پیغمبر. فاسو رسول ربهم فاخذهم اخذت الرابیہ مگر تمو کر تس پنس پیغمبر سندس مگر تمو کر تس پنس خدائے سندس پیغمبر سز نافرمانی کفر شرک نش رود ن پت بی کر قیامتس تہ انکار پس رٹ تم اللہ تعالی سٹھا سختی سان تمو اندر قوم عاد و سمود تہند قصہ آو بیان کرن قوم لوتک تہ آو اشارتن بیان کرن بیہ آو قوم فرعونس متعلق تہ واریہن آیہ کریمن اندر بیان کرن ون چھوان بیان کرن قوم نوحس متعلق انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ یعنی نوح علیہ السلام سند وقت آبس یوب کھوت عالم سپد غرق تھدیو کوہو پیٹکن گو آب ژتجی گز تم سات کھرو اس تہ ناوی اندر یعنی تم وقت تہند آباو اجداد یم با ایمان اس کیازی تمن نجات بنن ثبوت بایس تہند وجودک تمن نئی نجات بنہ تہند وجودی آسہ کن باقی نافرمان تو کافر پھاٹی ویسے سری لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیہا اذن واعیہ تاکہ یوت اس کرون یہ معاملہ تہند خاطر اک یادگار عبرتک سبا بیہ یوت چتس تھاون یہ واقع پور چتس تھاون یعنی یوت لوک یہ کس چتس تھوت تمو نافرمانیو نش پت روزن یمو ست اسن بلائن گرفتار چ سپدان. یہ گو تان قیامت کن منکرن ہند حال ام پت بیان یوان کرن قیامت ہولناک واقعات واقعات حالات. فیضا نفق فی السور نفخت واحدہ تم پت یل پوغس من یہ کن پھوک دن یعنی گڈنک پھوک. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ بیین زمین تو کوہ تم وقت تھود تلن پن جائے نش ڈالن پس یہ دوشوین ریز ریز کرن فیومیزم وقت الواقعہ تمی دو کے سبدی واقعہ سو چیز یو سبدون آسی یعنی قیامت ون شقت سماو فی یومیزم واہیہ بی پھٹ تم دو آسمان سو آس تم دو ہپیومت لوس تو کمزور سپدمت تمی سپدنس کھنج تو پھاٹ ول ملک والا ارجایہ تم وقت روزن ملائک آسمان کن کنارن پیٹ آسمان پھٹ منز باغ کنار روزنس موجود یم واقعات سپدن گوڈنک پھوک ست ام پت یمن واقعات ہن ذکر چھ تم سپدن دویم پھوک ست ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ بی تلن تہندس پروردگار سند عرش پانس پیٹ تمہ دہ اٹھ ملک از چھ تتھ تلت ژورے ملک قیامتک دہ تلن تتھ عرشس اٹھ ملک تمے واتناون عرش مجیدس محشر کس میدانس اندر توپت سپدی حساب شروع تمیک بیان چھ ام پتہ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ تمی دہ یو تہ سری پیش کرن خدایس برونٹ کن تہنز کانہ کتھا روزن اللہ تعالیٰ اس نش کھٹت توپت ین نامے اعمال وڈان وڈان دن لوکن ہندین اتھن اندر فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول پس یمن نامے اعمال پنن دن یی دچنس اتس کیت سو دپی خوش گچت پانس اند پک لوکن ہا مقرو کتابیہ ہا لوکو ولیو پریو میون نامے اعمال انی ظننت انی ملاقن حسابیہ میوس گوڈ پٹھے اعتقاد تو پس کہ مے چھ ضرور پیش ان وول پنن حساب یعنی بوسس اعتقاد تو پس تھوان قیامتک تو حسابک تم کی برکت کر مے اللہ تعالیٰ بڑ مہربانی فہو فی عیشت رادیہ پس وات سو عیشس اندر رتس عیشس اندر فی جنت عالیہ یعنی تھدس جنتس اندر قطوفہا دانیہ یمک میو تیت نکھ آسن کہ پرت حالس اندر دن تم استعمال کرن اتھ پاٹ تمن خوش کرت اتھ پاٹ ون یک کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کھیو تو چیو مز کرت چھو تمن عملن ہند بدل یم تہ بڑ ثواب چی امید سیت کران ایسو نوٹ من دوہن اندر یعنی یم دو تہی دنیا سندر گزاریو واما من اوتی کتابہو بشمالی ہی ویس نام اعمال پنن کھوپر ساتس من جنی فیقولو یا لیتنی لم اوت کتابیا سونی نہایت حسرت و افسوس کن کی کیا رت گچے میانہ حق کہرگم میں نامے اعمالی دن یہ ولم مدر ما حسابیہ مے سپدن معلوم میون حساب کیا آس یا لیتہا کانت القادیہ کیا رت گچے اگر گوڈنکوی مرن ختم کرہ معاملس تم مرن پت آسن بی پد سپدن نہ نامے اعمالی تقسیم کرن نہ حسابی ہن ماغنانی مالیہ افسوس کہ نفع دت نمے مالن پنن حلکانی سلطانیہ میون حشمت عزت گو برباد اتس شخص سند خاطر سپد حکم ملائکن خزوہ فغلو ثم الجحیم صلو رٹون یہ شخص توپت ترویس نل غل توپت واتن ناری جہنمس اندر حدیث شریف آمت کہ سہ غلائی بڑس کوہس پہ یہ ترا ریز ریز گچس ثم فی سلسلت ذروہا سبون زران فصل کو توپت ورون تت ہانکلی یمچ پیمائش چھ ستت گز اکھ گز ستت پاو اکھ پاو چھ تیز یوت مکہ شریف پہ شام شریفس تان چھ امی عذابک وجہ کیا چھ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم یہ شخص گو نا سوئی یمس نا پاس اس عظمت والس بڑس خدائے سنز ولا یحد علی طعام المسکین بے اس نا یہ غریب تو مسکین لوکن کھاونک ترغیب دیوان نا اس پان فقیرن مسکیرن کھاوان چاوان غرض أمس شخصس أس دلس أندر نہ خالق سنز عظمت نہ أس مخلوقن ہن شفقت نہ أس حقوق اللہ ادا کران نہ حقوق العباد بجا انان یہ تمن دشوین حقن ہند تاریخ تو منکر تمی سبب چھ مستحق عذاب فلیس له اليوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون لہذا چھ آز تہند خاطر نہ کان دوست تا نہ غم خارا نہ تہند خاطر کھین کان چیز نصیب غسلین ورائے یعنی جہنم ہندین زخمن ہند پل تو پاک اس نو بڑن گنہگار ورائے کان تہ کھی ام پتہ بیان یوان کرن تم قرآن مجید حقانیت یت من یمن مجرمن ہند ام سزا ذکر چھ یس ات قرآن مجیدس انکار کری سچ سپدی امی قسم کس عذابس گرفتار فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون پس چھس بہ قسم ہاوان تمن چیزن ہند یم تی وچھان چھوک بیئی تمن سارنی چیزن ہند یم نہ تی وچھان چھو یت قسمس چھ اکھ مناسبتا اصل مقصدس سیت کیاز قرآن مجید یس انان اوس سو اوس نہ کانس درینٹ یوان یمن نش واتان اوس تمن اس سیدی وچان یعنی مے چھ سارنی مخلوقن ہند قسم کہ انه لقول رسول کریم بے شک قرآن مجید چھ خدائے سند کلام یس معزز ملک سند ذریعہ واتنامن چھ یوان لہذا یا صاحبس نش واتان چھ تم چھ بے شک پیغمبر برحق وما ہو بقول شاعر یہ چھ کانس شاعر سند کلام ات پٹھ تو اندر باجے کافر چھ ونان امس جلیل القدر پیغمبرس نعوذ باللہ شاعر ونان قلیل ما تؤمنون مگر تہ من کمی پس کران یعنی پسی چھن کران کان ولا بقول کاہنین بی چھن یہ کانس کاہن سند کلام ات پٹھ باجے کافر اس تمن کاہن ونان قلیل ما تذکرون مگر کمی چھو تہ نصیحت رٹان حقیقت چھ یہ حقیقت چھ یہ کہ نہ قرآن مجید شاعر سن شار نہ کاہن سن کہانت بلکہ چھ تنزیل من رب العالمین کلامہ نازل کرنا آمت حضرت رب العالمین سن طرف ولو تقول علینا بعد الاقاویل تو پتھر گا بالفرض پیغمبر اس کن لاگ ہے کہ ابز کت یعنی اس کلام اس فرمومت آسہن تہ دپہ سہ سون کلام یعنی اپز دعوائی نبوت کرے یا خدائے سندس کلامس ست ملناوی ہے پن کلام تیل کت چھڈون سو لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین بلکہ کرو تہندس دشنس اتس تھپ تو پت چٹھوس تہندی دلچ رگ یعنی تم تھاوہوک نہ زندے فما منکم من احد عنہ حاجزین پس آسین تہندر کہاں کھا تمن امہ سزا نش پت رٹون تو بچاون چونکہ یت معاملہ چھن آمت درپیش لہذا چھ امی سیت ثابت کہ یم چھ رسول برحق کہ قرآن مجید چھ بے شک کلام حضرت حق جل جلالہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ بے شک قرآن مجید چھ متقین تو پرہیزگارن ہند خاطر بڑ نصیحت بوڑ واز وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكَذِّبِينَ بے شک خبری کہ تو ہندر چھ بازے ات قرآن مجید اس اپس گنزران ام کس کلام خدا آسنس انکار کران تمن دمو ویس پانے سزا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ات کن نظر کرت چھ قرآن مجید کافرن حق موجب حسرت کیاز تمن سپدی انکار کرن عذابک سبب وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ بے چھ بے شک قرآن مجید حق تو پوز یقینی آکات فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس یسن یہ کلام پاک چھ تس عظیم شان پروردگار سند نام پاک سیت آسو تہ بپاکی تہند یاد کران یہ آئے کریم نازل سپد فرمو حضر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها فی رکوعکم یہ تسبیح آسو پران پنن رکوعن اندر.